हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 19वां भाग, 5वां अध्याय, पत्थर के कोयले का वर्तमान एवं भविष्य। ग्रेट ब्रिटेन ऐसा पहला राष्ट्र था जहां औद्योगिक क्रांति हुई। अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र एवं जर्मनी 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक हुए और ऐसा संभव इसलिए हो सका क्योंकि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र एवं जर्मनी दोनों के पास अपनी सीमाओं में पत्थर के कोयले के विशाल भंडार थे। 1900 के पश्चात रूसियों ने भी खुद का औद्योगिकीकरण करना प्रारंभ किया। रूस के पास भी पत्थर का कोयला बहुतायत में था। रूस अथवा संयुक्त रूस गणराज्य के पत्थर के कोयले का उत्पादन किसी भी अन्य राष्ट्र से अधिक था। वर्तमान में लगभग 300 करोड़ टन से भी अधिक पत्थर का कोयला निकाला तथा जलाया जाता है। यह सब उचित नहीं है। एक बात यह है कि पत्थर के कोयले के जलने से कालिक एवं धुआं उत्पन्न होता है। इससे औद्योगिक राष्ट्रों के बड़े शहर गंदे होते जा रहे हैं। बिटुमिन या टार्कयुक्त कोयले की अपेक्षा एंथ्रासाइट कोयला बहुत कम धुएं के साथ जलता है, परंतु एंथ्रासाइट कोयला सामान्य नहीं है। बिटुमिन या टारयुक्त कोयले को धुआं मुक्त जलने के लिए संसाधित यानी साफ किया जा सकता है, परंतु इससे यह अधिक महंगा बन जाता है। लोगों को पत्थर का कोयला प्राप्त करने के लिए गहरा और गहरा खनन करना पड़ता, पर ऐसा करना खतरनाक था। विस्फोटों में, सुरंगों में तथा फेफड़ों में कोयले की धूल से उत्पन्न बीमारियों से तमाम लोगों की मृत्यु हुई। कोयले को खदानों से उपयोग के स्थान पर ले जाना भी कठिन था। कोयला भारी होता है और उसे भट्टियों में डालना तथा जलाना भी कठिन होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में लोगों का ईंधन के लिए तेल के प्रति ध्यान आकर्षित होना प्रारंभ हो गया था। पौधों एवं पशुओं से प्राप्त तेल उपयोग करने के पर्याप्त नहीं था। फिर धरती के नीचे से तेल को पंपों द्वारा बाहर निकालना संभव हो सका। पेट्रोलियम को विभिन्न प्रकार से शोधित किया जा सका, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। तेल के अनेक लाभ थे। इसका खनन नहीं करना होता था। धरती में एक गहरा छेद करके तेल को पंपों द्वारा निकाला किया जा सकता था। इसको प्राप्त करने के लिए किसी को धरती के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी बहुत सरल था। उसे भट्टियों में उचित दर से पंप किया जा सकता था। उसको सरलता से जलाया जा सकता है। उसमें कोई राख उत्पन्न नहीं होती थी।